pachniała porankiem ciała, pachniała mydłem migdałowym. Ona pachniała porankiem ciała, pachniała mydłem migdałowym. Niosła wiecznie kobiece znużenie zakochane, żeńskie pełne owoce w toni wodnej widziane. Żeńskie pełne owoce w toni wodnej widziane. Masa parę, a para masę. Może ona dzisiaj to tobie da. Może ona dzisiaj to tobie da. Masa parę, a para masę. Może ona dzisiaj to tobie da. Może ona dzisiaj to tobie da. Niosła wiecznie kobiece ścieżką żółz i cienia, zarośla chwaliło serce tajnego zapatrzenia. Zarośla chwaliło serce tajnego zapatrzenia. Pod surowym jedwabiem mdlały biodra brzozowe, ślizgało się po niej serce mydłem migdałowym. Ślizgało się po niej serce mydłem migdałowym. Masa parę, a para masę. Może ona dzisiaj to tobie da. Może ona dzisiaj to tobie da. Masa parę, a para masę. Może ona dzisiaj to tobie da. Może ona dzisiaj to tobie da. Może ona dzisiaj to tobie da. Może ona dzisiaj to tobie da. Miłość mnie szuka po mieście, miłość w zielonym berecie. Przepadłem jak kamień w wodę, gdzie jestem, wy może wiecie. Spod zielonego beretu strzępek wichury w złocie. Tak nieprzytomny z tęsknoty, włosy w porywczym odlocie. Nie może i kończy listy rozwiesza pod naprężonym jej swetrem. Stuka żarliwa depesza. Baranka w jarniach teatra listy i serca zostawia. Zamieć po mieście kołuje, róże spod bruku wykrwawia. Zostań w domu z Trójką.

Tu Radek Łukasiewicz, zespół Bisz Radek, zostań z trójką w domu. Rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników,

Polacy płaci dług, zapłacimy. Jeszcze parę naganów, mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Byleby jeszcze parę naganów, mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus, Manu! Twoje imię, ktoś wymówił przy mnie, bo się...